اگر 10 سال تک اسکول پڑھا تو میٹرک کا سرٹیفکیٹ ملے گا, اور اگر مدرسے میں درس نظامی کریں گے تو عالم کی سند پائیں گے. اب یہ بتائیے کہ مجھے اپنے بچے کو کیا کروانا چاہیے, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ عالم کی سند پانے والے کو اچھی نوکری بھی مل جاتی ہے. میٹرک کی سند 10 سال میں ملتی ہے, عالم کی سند 8 سال میں مل جاتی ہے. ایک تو یہ ایڈوانٹیج, دوسرا یہ کہ میٹرک کے کوئی فضائل نہیں ہے, جبکہ عالم کے فضائل سے قرآن و حدیث مالا مال ہے. فضائلیں اتنے فضائلیں کہ بس عالم باعمل کا تو چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, جبکہ گریجویٹ کے چہرے دیکھنے کے کوئی فضائل نہیں ہے. بہرحال تو جس کو یہ اختیار ملتا ہے اور گھر کا ماحول اچھا ہے اس کو تو عالم ہی بننا چاہیے. اب رہا نوکری ملے گی نہیں ملے گی, یہ وسوسہ شیطان کا, بلکہ اگر نوکری کے لیے عالم بنایا تو آپ نے پایا گیا. نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. آئیے اسکول کالج کے لیے تو نوکریوں ہی کی نیتیں ہوتی ہیں کہ کمائیں گے, پڑھو گے, لکھو گے, بنو گے نواب, جو کھیلو گے, کودو گے, بیچو گے کباب, ہے نا. تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو پڑھتا نہیں ہے نا اسکول وغیرہ, تو اس کو بولتے ہیں کہ تو حجام بنے گا, حجامت کرے گا, پڑھ تجھے اچھی نوکری ملے گی. تو اسی لیے لوگ پڑھتے ہیں. تو دنیاوی تعلیم میں جو بھی نیت کریں وہ آپ کا میٹر ہے, مگر دین کی تعلیم میں نوکری کی نیت نہ کریں, اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. اب رہا نوکری, اب نوکری کا کو مانگتے یار, اپنا کاروبار مانگو نا. اب کرائے کا مکان مانگتے ہو, اللہ کے بندو اونرشپ مانگو. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت محدود تو نہیں ہے کہ وہ اتنا ہے تو اتنے میں سے اتنا دے گا. تو لوگ مطلب پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو بولتے تھے 56 کروڑ کی چوتھائی بھی سوائی بولتے ہیں, بہت سیانے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تو بہت بڑی ہے, وہ تو جتنا دے اس کا کم ہوتا ہی نہیں ہے, محدود ہے ہی نہیں اس کی رحمت ہے. تو اس لیے مطلب نوکری نہ مانگے, بلکہ اللہ روزی دینے والا ہے, سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اس کو رزق دے گا, تو وہ عالم کو بھوکا نہیں مارے گا. اور کون سا عالم بھوکا مرتا ہے؟ پڑھے لکھے گریجویٹ تو ایڑیاں رگڑتے ہوئے آپ کو ملیں گے, جن کو نوکریاں نہیں ملتی آپ میں سے بے روزگار بیٹھے ہوں گے, مگر علماء آپ نے دیکھے جو بے روزگار ہوتے ہیں, مزے ہوتے ہیں ان کو. تو اکثر امامت کرتے ہیں یا دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں, تنخواہیں بھی ملتی ہیں ان کو, دین کی خدمت بھی ہوتی ہے, معاشرے میں اچھی نظر سے دیکھے بھی جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے ان کی, الحمدللہ. تو ہو سکے تو عالم ہی بنانا چاہیے, بلکہ میرے آقا اعلی حضرت سے پوچھو نا تو ان کا تو یہی فتویٰ ہے کہ پہلے ضروریات دین پڑھائے بچے کو, اس کے بعد انگریزی یا ریاضی میتھمیٹکس وغیرہ, بچوں کو ضروریات دین پڑھائے. اب یہ کیا کہ اس کو مطلب کلمہ تو یاد نہیں ہے, اس کو بےچارے کو اللہ اور رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ تو معلوم ہی نہیں ہے, اور اس کو جا کر مطلب ایسی جگہ سونپ دیا کہ جہاں بعض لوگ دہریے بھی ہوتے ہیں, اساتذہ بعض دہریے بھی ہوتے ہیں, خدا کے منکر ہوتے ہیں, جو مطلب بچوں کا سکیا ناس کر دیتے ہیں ذہن کا. تو پہلے ضروریات دین سکھائے, پھر مختلف زبانیں اور علوم سکھائے جن سے ایمان پر زد نہ پڑتی ہو, اخلاق پر زد نہ پڑتی ہو. یہ بھی قید رہے گی کہ ایسا علم یا ایسا استاد کے حوالے نہ کیا جائے جس سے بچے کے اخلاق خراب ہوتے ہوں یا اس کے ایمانیات پر زد پڑتی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.